Ludzie myślą, co będę z tego miał. Jeśli ktoś zarabia, sprzedając jakiś produkt, oczywiste, że będzie zwalczał produkty konkurencyjne. Dlatego ludzie nie grają uczciwie i są nieufni. Pośrednik mówi, znalazłem dom, jakiego pan szuka. Ale on jest sprzedawcą. Kiedy lekarz oświadcza, że trzeba usunąć mi nerkę, nie wiem, czy mówi tak, bo spłaca jacht, czy dlatego, że naprawdę jestem chory. W systemie monetarnym trudno zaufać ludziom. Nadzieja we mnie już dawno zniła, tutaj nikt nic się nie równa z resztą. Powierzam życie tym pokusom bez reszty, chyba los mi już sprzyja. Zostałem racjonalizm już dawno, nie mam ochoty na uśmiech. Kładę rację na szali, mam prawo negować to wszystko co puste. Układam te dwórki z zapałek i puszczam z dymem zapałem. Patos, a nadal coś mi jednak tu śmieszy i znów bawię się doskonale. Marzenia i szczęście do mnie leciały, ja to wiem. Weź przestań, choć czuję się dziwnie i myślę, że wsiadło na pokład Meleza Airlines. Znów jest tak wtedy, kiedy byłem przed maturą, nie wiedziałem co mam opać oburą. Mówią, że nie ma mnie kiedy trzeba, ale gdzie byli oni, kiedy ja prawie dotykałem nieba. Rozbijam pryzmat, przez który na mnie patrzą, w końcu wyważam te drzwi. Każdy przypał tu za mną, mam 22. Kto by powiedział, że jeszcze będę tu dziś. Z 9 żyć mam, może ze 4 i w końcu kiedyś się nie obrócę. Sumienia nie mam, a kręgosłup moralny zwinięty już jak strucel. Boję się śnić, bo wiem, że w końcu przerośnie mnie ich wielkość. Jeśli karma to kroków, nie umiem pogodzić się z myślą, że już mogę nie stać przez to. Przeplatam tu dobre z najgorszym i nie ma już komu krzyczeć. Wróć dwóje z życia, chciałbym obrócić na pięć uczuć. Co chwytać dalej mam, boję się pytań. Życie przewraca ósemkę, a samotnie nie będę oddychać. Przeplatam tu dobre z najgorszym i nie ma już komu krzyczeć. Wróć dwóje z życia, chciałbym obrócić na pięć uczuć. Co chwytać dalej mam, boję się pytań. Życie przewraca ustępkę, a samotny nie będę oddychać. Oszukuję siebie, nie, ale czas próbuję złapać ciągle. I nawet gdybym w ręku go miał, wygrywa natura. I tak nie zdążę, rzadko pierwszy, nie ostatni. Choć ostatni raz był niezbyt. Gdybym był okresem, panny nie wyrobiłaby na tesy. Za późno wypowiadam kwestię, who's deadline. Improwizować mam, jak Ryan Stiles. Nie wykonuję zbędnych ruchów, wiem co czeka za zakrętem. Mam horyzont na nasłuchu, jakbym jechał z prezydentem. Ambitny frustrat, nie będzie jutra, ale nie odpuszczam, zjadają mnie nerwy, alkohol i pustka. Artyzm kurwa, ziomki ćwiczą szóstkę Vadera. Też na 6 stawiam, ale na losy, które zabiorą mnie z bloków prosto na Bahama. Poprzednie moje lata to debata, jak być wytrwały. Szukam drogi, gdzie nie pójdę. Niestety rządzi legalizm, dwie cyfry w bani na karku, dążąc do bańki w banku. Możesz szydzić, jest jak jest, bratku, ale moim ojcem nie było pro cywili. KCO. Jeszcze w tym roku pokój dla moich ludzi od hip-hopu. To życie uczy nas codziennie, rzuci ci pod nogi szczęście. Wiesz, że lepiej żyć oddzielnie, nim nas zniszczy puste serce. Nawet te najlepsze zniszczą przecież puste kielnie. Potem rzuci nas po świecie i nauczy żyć oddzielnie. Moi ludzie byli wszędzie, mówią mi, że dobrze będzie. Kierownicą z lewej kręcę, widzę w Polsce nasze miejsce. Życie nie chce więcej pomóc, wybiera za nas chwila. Ja tu tyram, żeby żyć, a nie żyję, żeby tyrać. Każda z nich ważna dziś, ma tu cichy bohaterów. Z jednej ci, z drugiej ci, ci od polej łychy. Zeruj przyjaciele, kilku ich nie włożysz w liczby nigdy. Więcej warte kilka zyli niż 50 groszy z lichwy. Rozwody, bo dzieci, wesela, bo dzieci. Jak ma dziecko ten typ drugą, to się pierwszy grubo nie dziw. Ktoś odchodzi, ktoś wyskoczył, postanowił żyć na nowo. Drugi robi wszystko z głową, pierwszy stoi tylko bo daleko ludziom do ich ideałów dziś. Ma 25 lat, on trzyma z nią, a ona z nim. Przeplatam tu dobre z najgorszym i nie ma już komu krzyczeć. Wróć dwóje z życia, chciałbym obrócić na pięć uczuć. Co chwytać dalej mam, boję się pytań. Życie przewraca ustępkę, a samotnie nie będę oddychać. Przeplatam tu dobre z najgorszym i nie ma już komu krzyczeć. Wróć dwóje z życia, chciałbym obrócić na pięć uczuć. Co chwytać dalej mam, boję się pytań. Życie przewraca ustępkę, a samotnie nie będę oddychać. Yeah.